Nahi alaka, egunon. Egunon. Zortzitik infinitura, zure lehenengo dokumentala, aurkeztu duzu edo, Donostiako zinemaldi honetan, zinemira sailean, zer moduz? Ba, oso ondo, oso gustora. Sorpresa bat izen zen, bera, sailkatzea bera, nahiko sorpresa izen zen, eta bueno, ba, azkenien ba, urakan hau hartu, eta, bueno, latu potolo hau hartu, eta, bueno, ba, gustora egindako lanagaz, eta gustora bertako zinemaldiko bilbideagaz, zinemirako bilbideagaz, bai. Euskal zinemaren evoluzioa zari da, nagusiki, Zortzitik infinitura, dokumentala. Nolakoa izan da, evoluzio hori? Uf, evoluzioiek eukiditzuz etapa desberdinak esango neuke. Evoluzio bateri buruz egiten dugu berba, baina azkenien 50 urte inguruko evoluzio bat izan da, ez da oso luzea izan. Eta nik esango neuke, ba, evoluzio horren hasieran euskara errepresio baten egotetik eta lanak egiteko bildur bat egotetik, ba, gaur egun ikusten dugu zelan dagoen, ez? Nazioarteko jaialdietara eruten da euskarazko zinema eta saltua, ba, izen da erraldoia. Eta hor, ba, egon direzen pausuek izen direz, ba, nik uste dut oso garrantzitsuek batez be zinema gileen motivazio hoien ondorioz, eta zinema gile batzuk ausartu zirelako gare baten, ba, gaur egun heldu gara, ba, maila honetara, ez? Euskarazko zinema zari zinen, eta azken aldian dexente atera da plaza publikora euskal zinema eta euskarazko zinemaren arteko ezberdintasuna, pentsatzen dut honi buruz galdetu dizutela, eta pentsatzen dut dokumentalean, ba, behin baina gehiagotan atera zaizuen zalantza dela, zu hor nun kokatu zara? Bueno, nik hasiera-hasieratik idoia iteko orduen bebai zalantza hori beti egon da. Norarte da euskal zinema eta norarte da euskarazko zinema. Ze azkenien, bueno, euskarazko zinema bada euskaraz egiten dana. Baina euskal zinema da bertakoek egiten da bena, baina izen alda euskaraz ez izatea. Niko lan ulertzen dut, eta uste dut lan ulertu aldogula baita be euskal zinemaren bilakaera ikusten badugu. Eta, bueno, esan lehike, ba, zieran euskarazko zinema esala askorik egon, baina euskal zinemak igual eukie ban indarra handi bat, baina euskarazko zinema indarra eukiten kosta guen zan. Eta baita be, ba, esan lehike, ba, 80. hamarkadan eta 90. hamarkadan euskarazko zinemak presentzi nahiko gitxi eukie bala, eta ia 2000. urtetik aurrera hartu ebala bere presentzi hori. Baina bebai esan behar da euskal zinemak 80. hamarkadan eukiebala oso indarra handize, baina euskarazkoak ez. Orduen bai, desberdintasune badago, eta desberdintzeko orduen, ba, bueno, gure dokumentalien saiatu gara pizkat hori bai erakusten, ba, euskal zinemak ze bilakaera eukieban, eta bai euskarazko zinemak zelako eukieban. Elkarrizketatu handana dituzu, sartuko gara instante hortan, hainbat bidelagun izan dituzu zalantzari gabe kamararen aurrean eta kamararen gibelean, baina akaso ikuslearentzat ikusgarriena Miren Agurmea be izanen da, idazlea bera baita elkarrizketatzailea, autu hori, nondik? Bueno, Miren Agurmea be gidari izetea nahiko forma naturalean urten zan. Ze, zan behar da dokumental honen, ez dakit zelan zan, oinarria eta sorkuntza, izen zala oindala 8 urte egin zan elkarrezketa batetik. Miren Agurmea bek elkarrezketatu eban Benito Ansola, hiru orduko elkarrezketa batez. Eta elkarrezketa horretatik ja ikusten zan, ba, horre zer sortzeko aukera dagola. Baina aurreko urtera arte, ba, esan sortu. Eta Benito eta Miren Agurrek beti ukidabe, beti izen direz ezagunek, lagunek eta erlazio bat euki izen dabe beti. Eta ezaguna izen da, lekitxarra izen da, Benito ondo ezagututa, ba, guretzako uste dut izen zela pertsona egokizena, eta nik uste dut horrezala ez tabai da hondirik egon norri izen behar zan egidari. Eta, bueno, sortez, ba, Miren Agurrek, ba, bera be preste egon zan, eta gu oso pozik horreaz. Eta Miren Agurmea beren parean, nire kalkunuak ona baldin badira, 14 elkarrizketatu. Hoien artean aipa ditzakegu Jose Luis Rebordinos zinemaldi honen zuzendaria, Esti Urresola, Ramon Barea, Mori Artitarrak, Paul Urkijo, eta bertze hainbat, euskal zinemaren evoluzio hori, aipatzen genuen evoluzio hori erakutsi dutena, gaur egungo loraldira arte, loraldiak akotxen artean, sinopsian hori aipatzen duzue, euskal zinema loraldian dago gaur egun. Bai, gure elkarrizketatuek nik uste dut erakusten dabela bilakaera, Euskal Zinema Gintzaren bilakaera, ze garai desberdinetako pertsoneak eukidoguz, hasiera hasieretan egon zirenak, bai Uribe eta Ramon Barea adibidez, eta azken nien ba, presente dago zenak, bai Moriartitarrak, Esti Urresola, eta Paul Urkijo, eta beste hainbat. Azken nien bakoitzak ez bakarrik ez dakit, garai bat ez, bakarrik ez da esladatzen. Gaur egun be bai ondino aktiboki jarraitzen daben zinemagileak direz. Ordun esan behar da, garai horretatik urte, egon direzela urteten zinemagile desberdinek eta gaur egun elkarrizketatu guzen guztiek ondinoko aktiboki lan egiten da bela. Eta loraldi hori loraldi horretan ikusten da. Azkenean urtero dago ze lan desberdinek, Uribe bere lan berriren baten badabil, eta beste hainbat be bai, ba beuren lanetan dabiz buru belarri, eta loraldi hau, loraldi honetan ikusten da, ez? Moriartitarrek egin da zen azkenengo pelikulak, Esti Urresolan 20.000 erle espezie, bueno, Moriartitarra justu hain marko atara da bela be bai, hor be ikusten da, eta Urkijoren irati izendala guztiz bueno, takileroa. Eta bai, loraldi izenda nik uste dut lan lerrogeita hamar urteko bilakaera baten fruitua. Esango neuke, eta loraldia deitzen jako, bueno, ez dakit, ba, hori esan, ez dakit noren, norek esan eban, ba, holan deitu erdekola. Baina bai, esan like baloraldi bat dela eta horreria berre eusten jakon eta holan jarraitzen dugun. Elkarrizketatuetan 9 gizon eta 5 emakume daude, okertzen ez banaiz horrek ere, erakusten du hor badela desekilibrio bat, alde on bezala aipaliteke zinegile gazteetan emakume gehiago daudela, hor daude Esti Urresola, hor daude Iratxe Fresneda eta bertze batzuk ere, baina oraindik bada desoreka hori ez da. Bai, gu saiatu gara dokumental honetan emakumeen presentzi hori lortzen, eta baita be kontakizunean ba, emakumeak indako lana erakusten ez, eta bai, ba, lortu dugu bai, Iratxe Fresneda, Esti Urresola, Bego Bikario, ba, lortzen eta horrekin be bai horren testigantzatik berbaiten be bai azkenien Iratxek be bai emakumeen egoera eta emakumeek zelan hasi ziren bai Mirentxu Loiarteren bitartez eta adibidez zelan ba emakumeen presentzia be egondala baina ez dela ezagutzen eta horben ikusten dut badagola lan bat eta horbe igual ikusten dute egon aldala beste ikusentzunezko bat egiteko modua. Eta bai, gu gure aldetik nik konpromiso horretan bai ikusten nintzen egon behar dela emakumearen presentzia gure dokumentalean eta erakutsi behar dela gero aurrera begira ikusteko ba, gaur egungo zinemagile emakumeek ba ikusteko ba lehendik egondan lana eta lehengo emakumeek egindako lanaren motivazioz ba eurek be ea sortzen daben, eta nik uste dut badagola. Gaur egun gainera nik ezagutzen dut zen asko emakumeak direz, eta nik uste dut emakumeak indar berezi bat daukela hemendik aurrera ba, etorkizun baten lanak atarateko. Maialaka, 8tik infinitura dokumentalaren zuzendaria, mila esker. Eskerrik asko zeuri.